گناہوں کو دھونے والے اعمال قرآن کی نظر میں۔ احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم میں بھی جا بجا ایسی آیات بکھری ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ایسے اعمال کی جانب بندوں کو دعوت دی ہے جن پر عمل پیرا ہونے سے نہ صرف گناہ دھل جاتے ہیں بلکہ بندہ اللہ کی نظر میں وہ مقام پا لیتا ہے جہاں اللہ کی رضا و رحمت اسے کشاں کشاں جنت کی طرف لے چلتی ہے۔ یہاں ہم ان اعمال کو مختصر طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تقویٰ، گناہوں کو دھونے والے اعمال میں سے ایک بڑا عمل تقویٰ ہے۔ اس ضمن میں ہم چار آیات پیش کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فیصلہ کن چیز دے گا اور تم سے گناہوں کو دور کر دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 اور 5۔ ان آیات میں گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بڑھانے اور نیکی کے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ کا بندہ بننے کے لیے معاون و مددگار بن جانے کا وعدہ بھی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دو گنا حصہ عطا فرمائیں گے اور تمہیں نور عطا کریں گے جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 28۔ اس آیت میں تقویٰ اختیار کرنے پر گناہوں کی معافی کے علاوہ دو گنا اجر دینے اور قیامت کے دن پل صراط کو پار کرنے اور جنت کی جانب رہنمائی کے لیے نور اور روشنی سے نوازے جانے کا بھی ذکر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم ہو، یعنی سیدھی اور سچی ہو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71۔ اس آیت میں گناہوں کی معافی کے علاوہ تقویٰ کی برکات سے اعمال کے درست ہو جانے کا ذکر بھی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقویٰ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پیدا ہوتا ہے۔ غور کریں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے سے گناہوں کو دھو دینے کا ذکر تو کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی برکات سے مزید جو دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ مثلا اجر و ثواب کا بڑھ جانا، یہ اس لیے ہے کہ تقویٰ عبادت کی روح ہے، اسی سے عبادات میں خشوع و خضوع اور معاملات میں راست بازی آتی ہے، نتیجتاً اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تقویٰ سے نیکی کے کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ تقویٰ سے بندے میں ایک خاص روحانیت آ جاتی ہے جو شیطانی اعمال سے نفرت پیدا کر کے اسے نیکی کے قریب کرتی ہے، اور جب بندہ نیکی کے قریب جاتا ہے تو درحقیقت رب کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر معاملہ آسان کر دیتے ہیں، بندے کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بندے کے دل میں ٹیڑھا پن ہو تو وہ کئی جگہ ٹھوکر کھاتا اور غلط کاموں کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تب وہ برے اعمال کی جانب بڑھتا ہوا لرز کر رک جاتا ہے۔ ان فوائد کے علاوہ بندے کو دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزی میں فراوانی اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق۔ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے ہمیں جھٹلایا تو ہم نے ان کے کاموں کی سزا میں انہیں پکڑ لیا۔ سورۃ الاعراف۔ یہاں فرد واحد کی بات نہیں بلکہ تمام ملک اور شہر کی بات ہے۔ قرا جمع ہے قریہ کی، اور یہ قریہ ایک بستی کو کہتے ہیں۔ قرا کہنے سے مقصود تمام ملک ہے، اس لیے کہ ملک بستیوں سے مل کر ترتیب پاتا ہے۔ جب پوری قوم تقوی اختیار کرے تو اس پر مسکنت اور مفلسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک گفتگو ہم نے اس امر پر کی کہ تقوی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، لیکن تقوی چیز کیا ہے؟ اس ضمن میں ہم احادیث مبارکہ اور علماء امت کو دیکھیں گے۔ تقوی کی مختلف انداز میں تعریف کی گئی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا، اور تقوی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے انسان ایسے کاموں سے بچا رہے جو اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بنتے ہوں۔ کتابوں میں بکھرے ہوئے اگر تمام اقوال کو سامنے رکھا جائے تو بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ تقوی در حقیقت شوق اور ڈر کے درمیان کام کرنے کا نام ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے شوق میں ہر وقت ایسے کاموں میں انسان راغب رہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے تمام کام کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہے کہ ان میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ لیل و نہار اسی شوق و ڈر کے درمیان اعمال کرتے ہوئے گزارنا تقویٰ ہے۔ جب یہ کیفیت ہو تو آدمی ہر برے کام سے بچتا اور اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چند برے اعمال سے روکتے ہوئے تقویٰ کا مسکن سینے کو قرار دیا جو شوق اور ڈر کا مرکز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں ارادہ خرید کے بغیر بولی نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے دلی دشمنی نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ اور آپ نے اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ اور آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ مذکورہ حدیث سے پتہ چلا کہ تقوی در حقیقت سینے کی صفائی کا نام ہے۔ سینہ ہی ایسا برتن ہے جس میں علم و حکمت کا نور ہے، اور سینہ ہی وہ ظرف ہے جو گندا ہو جائے تو انسان انسانیت سے گر جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی تھی، کتاب البر والصلہ۔